Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 2 maja, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wiceszef MSZ-u zadowolony ze spełnienia niektórych oczekiwań co do budżetu wspólnoty. Zakłada jednak, że do kompromisu jeszcze długa droga. Te rozwiązania zapewniają powrót do zdrowia i sprawności. Tak o rządowych propozycjach pisze Stowarzyszenie Podkarpacie i nawołuje rodziców do zakończenia protestu w Sejmie. Arka Gdynia, Legia Warszawa. Na Narodowym rusza mecz o piłkarski Puchar Polski. Doceniamy fakt spełnienia niektórych oczekiwań, jakich domagała się Polska i kraje Europy Środkowej przy ustalaniu kształtu nowego budżetu, tak mówi wiceszef MSZ-u odpowiedzialny za sprawy europejskie Konrad Szymański. Uważa jednak, że proces dochodzenia do pełnego kompromisu będzie długi. Proces ten będzie zapewne trudny, zapewne długi, zapewne dość miejscami nerwowy, niepozbawiony zwrotów akcji. Tempo tego procesu zależy od zdolności do kompromisu tak państw członkowskich, jak i instytucji unijnych. Wiceminister dodał, że polskiej dyplomacji udało się wyhamować najbardziej radykalne propozycje cięć. Jak już mówiliśmy dzisiaj w serwisie Trójki, Komisja Europejska pokazała nowy budżet na lata 2021-2027, który ma wynieść niecały 1 300 000 000 000 euro. Będą cięcia w polityce spójności i w rolnictwie, ale mniejsze niż początkowo ogłaszano. Budżet zakłada powiązanie unijnych funduszy z praworządnością. Wstrzymanie dofinansowania nie będzie jednak uderzało w firmy i osoby pobierające pieniądze z Unii. Będzie je natomiast musiało wypłacać państwo. W przeciwnym razie możliwy jest pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Wywalczone rozwiązania zapewniają zdrowie, powrót do zdrowia i sprawności, a to jest ważniejsze niż jakiekolwiek pieniądze. Tak w apelu do rodziców osób niepełnosprawnych protestujących w Sejmie pisze Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Podkarpacie. Jednocześnie wzywa ono do zakończenia demonstracji. Marek Stec ze stowarzyszenia zwrócił uwagę, że 500 zł, których chcą rodzice, nie obejmowałoby wszystkich osób korzystających z takiej renty, a więc w praktyce dzieliłoby osoby niepełnosprawne. Zwraca też uwagę na inny aspekt. Można na tym wiele stracić sympatii, którą społeczeństwo zaczęło darzyć niepełnosprawnym. A tak niepełnosprawnych społeczeństwo może postrzegać jako roszczeniowców. Jeżeli są na topie, jeżeli rząd z nimi rozmawia, jeżeli on jest przychylny do rozmowy, to raz, żeby wywalczyli dla nas i dla wszystkich, dla swoich opiekunów tą szybką dostępność do lekarza i do specjalistów. Druga sprawa, dostępność do pracy. Dzisiaj Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył w Sejmie projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Przewiduje on wprowadzenie szczególnych uprawnień w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Rusza wielki finał piłkarskiego Pucharu Polski. Na Stadionie Narodowym o trofeum walczą ubiegłoroczny zwycięzca Arka Gdynia i Legia Warszawa. Jest tam także nasz dziennikarz sportowy Adam Malecki. Witaj. Chyba pierwszy gwizdek już za nami. Tak, już pierwszy gwizdek za nami. To już jest 4. minuta tego spotkania. Wciąż 0-0, ale to Legia przeprowadza groźniejsze akcje i jest bliżej pola karnego Arki Gdynia. Rozpoczął się 64. finał piłkarskiego Pucharu Polski. To 4. finał rozgrywany na PGE Narodowym i tradycyjnie przed pierwszym gwizdkiem sędziego rozbrzmiał hymn Mazurek Dąbrowskiego zaśpiewany przez 47 tysięcy kibiców zgromadzonych dzisiaj na trybunach. Arka jako gospodarz meczu występuje w swoich barwach, czyli żółte koszulki i niebieskie spodenki, ale legioniści dzisiaj grają w zielonych koszulkach, w czarne pasy i w czarnych spodenkach. A w jakich składach grają obie drużyny? Arka w bramce Steinbors, w obronie Zboźnik, Marcjanik, Helstrup i Warholak. W pomocy Sołdecki, Markus da Silva, Bogdanow, Nalepa, Szwok i w ataku Jankowski. Legioniści grają w następującym ustawieniu między słupkami Cieżniak. Obrona to Wesowicz, Remi, Pazdan i Chleuszek. Pomoc to Diaz, Filip, Santolicz, Kucharczyk i Radowicz. A w ataku Jarosław Niezgoda. Obie drużyny grają o prestiż, europejskie puchary, a także o pokaźne premie, które dzisiaj można zgarnąć z boiska. Jest 5. minuta spotkania i wciąż bezbramkowy remis w finale Pucharu Polski. Arka gra z Legią Warszawa. To był Adam Malecki. Więcej o bieganiu za piłką w sporcie za niecałą godzinę prosto ze Stadionu Narodowego. A nie za piłką i nie po wygraną biegli natomiast zawodnicy na trasie biegu flagi na Cytadeli Warszawskiej. O ich starcie mówiliśmy przed godziną, teraz spokojnie dotarli już na metę. Mieli do pokonania 10 kilometrów. Ja na przykład biegnę dlatego, że bardzo utożsamiam się z genezą naszej flagi, z tym białym kolorem i z tym czerwonym kolorem, który symbolizuje walkę i krew i w związku z tym postanowiłem przebiec dzisiaj ten dystans. Przede wszystkim chciałem wypróbować swój pierwszy start w tym sezonie, a poza tym chciałem uczcić święto. Uważam, że każda sposobność, żeby przybliżać społeczeństwu ważność jakby flagi jest istotna.

nas wypali, nim ocean naszych snów łyżeczką się odmierzy świat. Kiedy zechcemy zejść niepokonanym, wśród tandety lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas. Perfekt i niepokonani, awans o 35 pozycji na miejsce 45. Jeśli Państwo pozwolą, chciałbym teraz wyskoczyć poza pierwszą setkę tegorocznego zestawienia, bo być może Państwo wiedzą za sprawą Facebooka, że koledzy obarczyli mnie w tym roku obowiązkiem przyjemnym liczenia głosów. No i dlatego znam te pozycje, które są także poza setką. I przypomnijmy sobie teraz miejsce 264. Na 264 taki utwór. Jego się. Takie cudo breakoutów na 264. miejscu tego zestawienia. Tak wynikało z Państwa głosów. Breakout na drugim brzegu tęczy. No a my wracamy szybko do zestawienia. Polski top wszechczasów. I sprawdzamy, co na miejscu 44. Chwila, która

Piotrka Suflera, Sen o Dolinie, piosenka z 1974 roku. Była rok temu na 31, jest na 43. A przed nami piosenka, która zalicza w tym roku najwyższą pozycję w historii naszych spotkań topowych, na 42. Twoje we mnie wpatrzone. Kocham Piosenka notowana we wszystkich 11 topach wszechczasów, które do tej pory dla Państwa przygotowaliśmy. Najwyższa pozycja, no właśnie ta, 42. W tym roku skok o 40 pozycji w górę. No i przed nami miejsce 41, co ja Państwu będę mówił. Proszę po prostu posłuchać. Kto po raz pierwszy usłyszał ten utwór w Trójce, ręka do góry, to ja już swoją podniosłem. Nie płacz, FK, perfekt. Tu się zdziwiłem, 8 razy tylko w naszych zestawieniach ten utwór był notowany. Najwyższa pozycja 40, dziś na 41. Perfekt, nie płacz, FK, utwór z 81 roku. A, jeszcze nic nie mówiłem o listach państwa, one ciągle płyną, bardzo państwu dziękuję. Głównie, choć nie tylko są to listy z zagranicy, mamy Irlandię, mamy Wielką Brytanię, mamy Maltę, mamy Grecję i Norwegię. Dziękuję, ale są także listy krajowe. Pracuję w wypożyczalni samochodów w Bielsku-Białej. Słucham topu, przyznam, dość głośno. Nagle wpada człowiek z ulicy i mówi, nie chciałem wypożyczyć, chcę tylko powiedzieć, że też słucham. Czyż to nie fajne? Pyta pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, oczywiście, że tak, bardzo dziękuję za list, a mój adres piotr.baron@polskieradio.pl. A przed państwem w radiu miejsce 40. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki konsumuję lubieżnie co wieczór w ciepłych dekoracjach pokoju, przy świecach i przy koniaku. A nad sobą mam jej loki, tak tylko ona, jakie dwa. Ofiaruję mojej dziewczynie wszystkie kwiaty Holandii. Jeśli będzie trzeba, ukradnę w nocy przy księżycowej pełni, a potem wycisnę z nich soki przy prawie kalifornijskim winem i zanurzę się z moją dziewczyną po kolana, po pas, po szyję. Lubię jej farbowane rzęsy, piegi i policzki blade. Lubię, kiedy miękko ląduje ona zmysłowo na mojej twarzy. Tak tylko ona, jak jedwa. Ofiaruję mojej dziewczynie w Holandii morskie owoce, wraz z nimi podejrzane przygody, bez pieniędzy dzikie podróże, skrawek wszystkich tajemnych wycieczek. Sam słowa ubieram doskonałe, resztę stanowi moja dziewczyna. Tylko ona jest jak jedwa. Yeah. Rok temu miejsce 75, dziś miejsce 40, Róże Europy, Edyta Bartosiewicz, Jedwab. Ktoś, kto dziś po raz pierwszy albo przypadkowo słucha Polskiego Topu Wszechczasów w Trójce, może pomyśleć, że program trzeci zatrudnia tylko i wyłącznie prezenterów, którzy mają na imię Piotr. Bo o 9 rano był Piotr Metz, potem Piotr Stelmach, teraz ja. Ale żeby nie wprowadzać Państwa w błąd albo wyprowadzić z takiego błędu, o godzinie 18 pojawi się Marek Niedźwiecki, by zaprezentować dziś finałowe rozstrzygnięcia 11 Polskiego Topu Wszechczasów. I też pewnie będzie otrzymywał od Państwa wspaniałe listy, na przykład taki. Słuchamy. Razem z nami para dudków budująca gniazdo w Starej Stodole. Pies Malamut Joki śpi przy głośniku, radio mu nie przeszkadza. Pozdrawiamy z Puszczy Białowieckiej Grzegorz i Ala. Dziękuję bardzo i namawiam Państwa do korespondencji piotr.baron@polskieradio.pl. A w tej godzinie naszego spotkania uda nam się zaprezentować jeszcze miejsce 39. Wnikałaś gdzieś w domu nad Wisłą. Pamiętam to tak dokładnie. Twoich czarnych oczu bliskość. Wciąż kocham cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz. Wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Przed szczęściem żywić obawę, z nadzieją, że mi ją skradniesz. Wlokę ten ból przez Włocławek, kochając cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz. Wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Lecz takie są widać wytyczne, by kochać cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz. Wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Działałem tak nieporadnie. Czy to dla ciebie coś znaczy, że kocham cię jak Irlandię? A ty się temu nie dziwisz. Wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Cię wcale.